camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a aquest nou programa meta dels camins de la música a Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València al 104.4 de l'FM. He volgut fer aquesta petita broma com una mena d'homenatge a l'afer dels titiriters de Madrid, que és una cosa tan vergonyosa des del punt de vista democràtic i que demostra com el feixisme que durant 40 anys el franquisme va injectar en la vena de la ciutadania d'aquest estat encara continua funcionant i sobretot en determinades institucions com són les judicials. I ara anem a lo que tenim que anar. Avui anem a presentar un altre dels discos de la collita del 2015 de Seda Jazz. Un dels discos que potser siga el que aporta més innovacions, no sé, potser és un poc arriscat de dir-ho així, però em sembla com un disc molt al dia, molt que es penta pa' cavant. Es tracta del disc de Miquel Asensio, Senda Nova. Thank you. Thank you. En aquest disc totes les composicions són del propi Miquel Asensio i el grup base està format per ell a la bateria, òbviament, per Rubén Carles al contrabaix i per Javier Bercher, un absolut mestre que està en tots els saraos que se puguen fer per ací, per València i Rodalies i en altres llocs, evidentment, fora d'ací, que està a les saxos, tenor i soprano i a totes les fustes que se tinguen que tocar. En la primera de les peces, que es diu Rectilini, hi ha una col·laboració molt interessant d'una persona a la qual li devem dedicar-li un programa al primer disc i únic per ara que ha tret, que és Carlos Martín, que entre altres coses, a part de trombonista, és també percussionista i fa una molt interessant intervenció en les seues congues. I en el segon títol, que es diu Bequirent, suposa que un homenatge al seu poble, a Bocairent, està intervenint Santi Navalón als teclats i a l'òrgan. És un disc que, evidentment, la base són el trio que hem dit de Javier Bercher, Rubén Carles i Miquel Asensio, però com sol passar en les gravacions de Cera Jazz, hi ha molta gent que s'arrima per a tirar una maneta. Les dues peces que hem escoltat fins ara entrarien dins d'una certa ortodoxia, per dir-ho així, però anem a escoltar més coses. Thank you. Ha estat Carta secreta, que dona la impressió de ser la típica improvisació que es fa en estudi i com queda bé es grava, una gravació en la que han col·laborat a la guitarra Joan Soler i a les flautes i saxo tenor Gianni Gagliardi. La segona és una preciosa balada en la que en un tempo molt lent, molt dolç, Javier Bercher desplega tota la seva sensibilitat, acompanyat per Joan Soler també a la guitarra, per Santi Navalón als teclats i per Àlex Cecharini també al contrabaix. Són peces, en aquest cas, també en una via, diguem, clàssica de la forma de fer jazz. Thank you. Potser en les dues peces que acabem d'escoltar, la primera es diu Perhaps Some Do i la segona es diu significativament com anomena el disc el seu protagonista, per dir-ho així, el Miquel Asensio, Senda Nova, marquen la ruta que l'Asensio volia assenyalar per a seguir en la confecció d'aquest disc. És a dir, un jazz senzill, si voleu, en quant a no excessiva complicació harmònica, però que marca que la llibertat no té límits a l'hora d'interpretar. La primera peça és una obra en la que cadascú dels tres instrumentistes, perquè estan les dues fetes per el trio titular de Miquel Asensio, Rubén Carles i Javier Bercher, allí cadascú ha estat en el seu moment dient el que tenia que dir. I en la segona, en la de Senda Nova, n'hi ha una insistent, una quasi obsessiva intervenció de la bateria del Miquel Asensio, com espentant, com marcant el camí als altres dos companys per a la ruta que volia que se seguira en aquesta peça. Una peça en la que els aires a lo free jazz tenen una clara intervenció. Però sobretot jo insistís, torna a destacar la, diria una altra vegada, obsessiva bateria del Miquel Asensio, marcant un poc la pauta i espentant, per dir-ho així, els seus dos companys de trio. Un cert caràcter com oníric, podríem dir, de la primera de les dues peces, Visions, en la que la capacitat compositiva de Miquel Asensio queda ben palesa i on, a més, s'intervé, ho fa de forma discretíssima, una cançó realment dolça, suggerent, molt bonica. I la segona es diu Aquesta per tu, una peça ja més en una línia més clàssica, més post-bop, un poc més a lo jazz actual, però també amb un aire tranquil, amb un aire que invita a l'escolta tranquil·la i atenta, i en el que participen, en la primera peça estava Joan Soler i en la segona també a la guitarra, i en la primera estava Jenny Gagliardi a les flautes i a les fustes, i en aquesta darrera Alex Cesarini al contrabaix. Esteu escoltant, i anem a per l'última, un disc que jo opine que no va ser un disc fàcil per a una persona que no estigui acostumada a escoltar jazz, però que és un disc on hi ha moltes idees molt interessants i on realment la capacitat compositiva de Miquel Asensio es fa palesa i, a més, deixa molt d'aire per a que els seus companys facin el que tinguin que fer o allò que se'ls acudisca a fer en cada moment. I acabem aquest disc de Miquel Asensio, Sent de Nova, amb la darrera peça que s'anomena New Song. Cal que faci una petita rectificació. He dit abans que totes les peces eren composades per Miquel Asensio, però m'acaba de fixar i n'hi ha una, la peça número 5, Perhaps Some Do, que és de Javier Becerra, però bueno, això no té major importància. Hem escoltat un disc de jazz. No sé si se m'entén el que vull dir amb això, però jo crec que les persones que els agrada el jazz saben el que vull dir. És a dir, no és un disc ni per agradar a majories ni per a marcar grans renovacions. És un disc on els intèrprets fan molt bé el que tenen que fer, saben molt bé el que tenen que fer, i a més n'hi ha una inspiració molt bona en la majoria dels moments del disc. Un disc en què les improvisacions són espectaculars i on la intervenció del teòric titular del disc, que ho és evidentment, tant perquè les composicions són majoritàriament seues com perquè el disc és fet a la seva iniciativa, que és el Miquel Asensio, sap perfectament el que volia fer quan va proposar-se el gravar aquest disc. I per acabar, anem a escoltar una versió en directe de la primera de les peces del disc, de Rectilini, estreta de la gravació que es va fer quan el disc es va presentar el Jimmy Glass a València amb el format estricte de trio, és a dir, Javier Becerra als saxos i els vents, Robert Carles al contrabaix i Miquel Asensio a la bateria i les percussions. Lamentablement no podem escoltar la peça sencera, però aprofita per a veure les diferències entre la gravació del disc i una actuació en directe on el Miquel Asensio se les té que veure en les percussions que en el disc li feia el Carlos Martín. Sabeu que esteu a Radio Clara, que això és Els Camins de la Música, que el podeu escoltar al 104.4 de l'FM de la ciutat de València o en streaming per radioclara.org els dijous a les 4 de la vesprada o els dissabtes a les 11 i mitja de la nit, i que també es podeu baixar els programes en format MP3 des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podreu baixar-vos els programes, escoltar-los en streaming i a més podreu llegir algunes notes afegides al programa que per no tallar més música doncs posa en lletra en la web, i així podreu escoltar més música. Amigues, amics de Ràdio Clara i Camins de la Música, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.